ภาคเปลี่ยนเพราะไม่มีการเข้าๆออกๆของพระทั้งในวัดและนอกวัดที่ยุ่งอยู่ตลอดในพรรษาเช่นนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียรจึงสะดวกและการงานก็ไม่ให้มีเราระมัดระวังมากเรื่องการก่อสร้างซึ่งเป็นข้าศึกกับทางด้านจิตภาวนาในครั้งพุทธกาลท่านระมัดระวังอยู่มากทีเดียวการก่อสร้างนี้ไม่ได้เหมือนสมัยทุกวันนี้ที่ถือการก่อสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นศาสนาจริงๆดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทําไม่ว่าประชาชนญาติโยมและพระเนรในวัดมักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่าศาสนาคือการสร้างสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันศาสนาคือกุฏิที่หรูหราสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความหรูหราสวยงามทั้งนั้นศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระขี้เกียจขี้คร้านเพราะไม่สร้างศาสนาคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริงในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการสร้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็เป็นประชาชนญาติโยมเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะเราไปดูที่ตามฐานของพระกันตกุฎีของพระพุทธเจ้าในอินเดียที่เขามาเล่าให้ฟังนะเราก็เอามาคิดเหมือนกันใหญ่โตที่ไหนท่านระมัดระวังมากที่อย่างนางวิสาขาจะสร้างวัดสร้างวิหารอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมคคัลลานั้นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มีพระโมคคัลลาเท่านั้นคอยแนะนำช่างเขานอกนั้นก็มีแต่ขี้เข้าป่าเข้าเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาต่างๆเพื่อภาวนาอย่างเดียวนั่นแหละหลักศาสนาแท้เป็นอย่างนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าคันธาธุระวิปัสสนาธุระมันเป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านทรงมุ่งมั่นจริงๆก็คือจิตตภาวนาด้านนามธรรมเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าจะว่าไม่มีก็ความจำเป็นมันยังมีพระก็มาจากประชาชนญาติโยมเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยจำเป็นก็ต้องสร้างต้องทำขึ้นพอได้อยู่อาศัยเพื่อจิตตภาวนาเป็นสำคัญแต่ไม่ได้เพื่อความหรูหราโก้เก๋มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศจากการก่อการสร้างอย่างนั้นมุ่งทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นในอนุสาสจึงไม่เว้นเวลาบวชแล้วสอนลูกขมูล คือร่มไม้ชายป่าชายเขาไปเป็นลำดับลำดาพอกันพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องจิตตภาวนาไม่ได้พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเรื่องของคารวะเขาทำกันพระไม่เกี่ยวข้องนี่หน้าที่ประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนโดยแต่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมีความสะดวกไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไรอันเป็นเรื่องที่จะมาโดนกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนได้ง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่ายไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไรก็อยู่กันได้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่นี่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องความเพียรของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกำจัดเรื่องของกิเลสไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขหรือต้านทานแล้วคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียเพราะเรื่องของกิเลสนี้อย่างชิบหายป่นปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยนะแต่นี้ที่พอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็เพราะมีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสำคัญมากอีกกำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยคือหมดไปจากจิตใจซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมนี้การปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแหลมคมไหวพริบตลบตะแลงไม่มีอะไรเกินกิเลสเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่าได้อุบายวิธีการต่างๆที่ปกครองสัตว์โลกที่มันฉุดลากฉุดลากสัตว์โลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่มีทางทราบได้แล้วอย่าพูดแต่เรื่องของโลกทั่วไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งๆที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกำจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็นคู่แข่งกันมีธรรมเป็นเครื่องรบกันกับกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจตามความรู้สึกของตนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังสิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ความที่เราไม่ทราบว่ามันเผลอไปได้อย่างไรนั่นแหละคือความแหลมคมของกิเลสมันเหนือธรรมเราคือสติปัญญาเราไม่เพียงพอจึงต้องได้แพ้มันอยู่เสมอเนี่ยเราดูหัวใจเรานี่เท่านั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นซึ่งเป็นเหมือนกันแต่เรานี่เข้าสู่แนวรบแล้วมีธรรมแล้วรู้สึกว่าตัวมีธรรมด้วยเอามาต่อสู้กับกิเลสยังแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงบ้างมีไหมในหัวใจของพระวัดเรานี้ผมนั้นแน่ใจ 100% ว่าไม่สงสัยมีอยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมหมายกิเลสท่านทั้งหลายทราบไหมวันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจเพราะได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบจะตายจริงๆผมเคยเป็นมาแล้วหนักขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนกิเลสที่ได้ใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยอ้าวถึงไหนถึงกันน่ะถึงขนาดนั้นแหละอันนี้พอมียิบยับยับเหมือนฟ้าแลบ สติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะนั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือทำจะปราบกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ยกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราบกิเลสให้เรียบราบภายในจิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่างๆทางฝ่ายเหตุที่จะต่อสู้กิเลสด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้วให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบริษัทของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ล้วนแล้วแต่ทำเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทั้งนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระยะระยะหรือเป็นขั้นเป็นตอนให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่างกันนี่เราดูในหัวใจของเราว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งวันมีความรู้สึกตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจนี้อันไหนมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลอเอาตรงนี้นั่นเราพิจารณาดูนั่นล่ะเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากิเลสน่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเองสติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องต้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสำคัญในการประกอบความก้าวเพียรถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็ตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆเมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่อว่าธรรมว่าธรรมแล้วจะตามกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัดทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานให้มันต่ออยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างน้อย 80%ช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณ 20% ในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่ในวันหนึ่งคืนก็เรียกว่ายังล้มลุกคลุกคลานแต่การประพฤติปฏิบัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิ่มให้มีความผาสุกสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อลงไปในขณะนั้นนี่เป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาคเพียรเป็นระดับสูงลึกเข้มข้นขึ้นไปกว่านั้นนี้เราพูดย่นเข้ามาเลยว่าเมื่อความเพียรทั้งเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นแหละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอาต่อยเอากับช่องว่างที่เราต่อสู้กิเลสด้วยความรู้สึกตัวนี่เมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่มีความเสมอขึ้นไปเรื่อยมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่างดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละที่นี่ท่านเรียกว่าไม่มีช่องว่างแล้วคือเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดกิริยาบทเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากำลังตั้งแล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุกคุกคานในเวลาที่เผยตัวนั้น เป็นอย่างนั้นกับในเวลาที่ไม่เผลอโดยอัตโนมัติเพราะกำลังเพียงพอมาจากขั้นลูกคู่ครานเป็นเครื่องหนุนมาเดินดังๆจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี้เผลอหรือไม่เผลอก็รู้เนี่ยเป็นจังหวะของธรรมที่เริ่มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มสังหารกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างน้อยก็ถลอกบอกเปิดไปซะก่อนละจากนั้นก็เลือดเยิ้มเยิ้มยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความตื่นกล้าสามารถภายในจิตใจไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความหวังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ช้าหรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบกิเลสให้ราบคาบในไม่ช้าคำว่าถอยหลังหรือคำว่าท้อแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นเบื้องขั้นต้นที่ล้มลุกคลุกคลานเราทราบไปแล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้แหละโดยลำดับมาช่องนั้นกิเลสต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยกิเลสฟาดกันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทำให้ทราบได้ว่าความเผลอนั้นคืออำนาจของกิเลสทำให้ทราบย้อนหลังไปได้กิเลสทำให้เผลอไม่ใช่ทำอะไรทำให้เผลอทำท่านไม่ทำให้เผลอสติตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ถูกกิเลสตีต่อยเตะให้ล้มไปเสียให้แตกกระจายไปเสียเท่านั้นนั่นแหละแล้วความเผลอจะมีเรื่อยๆเพราะกิเลสมีอำนาจมากนั่นความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอำนาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยนี่ในขั้นที่มันปิดจริงๆนะขั้นที่มีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริยะอนุขมัจเจตินะเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติเป็นองค์ศาสดาเป็นผู้แสดงซะเองนะคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเพียรฟังดิความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสำคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาสู่ความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญนี่เราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจดวงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคำว่าความขี้เกียจขี้ค้านทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสที่นี่พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนานมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเสียเข้าเลยนั้นไปแล้วเพราะความเห็นไผ่ในทุกข์ทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเห็นจริงๆเห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมที่ปราบกิเลสเครื่องก่อภัยก็เห็นชัดๆเขายิ่งจะสั่งสมคุณสั่งสมธรรมคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นด้วยความเพียรในแง่ต่างๆให้หนักมือขึ้นโดยลำดับเป็นดาบถึงไม่อาจจะพูดได้ว่าขยันหมั่นเพียรคือเลยนั้นจิตทั้งดวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดแต่ว่าขันขยันหรือไม่ขยันมันก็พูดไม่ถูกนั่นเป็นจริงเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตุในการที่จะฟัดกับกิเลสเนี่ยเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้กิเลสได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้สุดท้ายกิเลสก็พังหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่เราเทียบตั้งแต่เบื้องต้นที่พระพุทธปฏิบัติมาและเป็นระยะระยะระยะเรื่องความรู้สึก ในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลำดับตำนาและกิเลสเบาบางลงไปถ้าจะพูดเป็นเครื่องรับกันก็ว่าธรรมมีความหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้การประกอบความภาคเพียรพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะมองเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นั่นสัจธรรมฝังที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบทราบอยู่นี่ทราบอยู่ทุกระยะทั้งที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรมทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากไม่ติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองนะทุกขสัจนี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกข์ตามธาตุตามขันธ์เช่นความเจ็บปวดในธาตุในขันธ์เราก็เห็นอยู่นี่นี่ก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งจึงเป็นของไม่ลืมได้รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเทียบกันได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมื่อสรุปความแล้วใจนี่เป็นของฝึกได้เป็นของทรมานได้ตัดแปลงได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแหลมคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองจะควรได้มากน้อยเพียงไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดผู้ดำเนินเขาดำเนินด้วยความสัตย์ความจริงและจิตใจก็กล้าขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆวิเลศก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรภายในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นคลังของกิเลสกับใจที่เป็นคลังของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสัยแต่ก่อนเป็นคลังของกิเลสเปลี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรก็กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาจิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันท่านว่าเอโกธรรมโมจิตอันใดธรรมก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ท่านว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นทีเดียวภายในจิตใจและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะอำนาจแห่งความเพียรแล้วทุกท่านที่มานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาฝึกปฏิบัติกำจัดกิเลสของตัวเองให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรตัวเองมันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าละเลาะแหละตั้งใจปฏิบัติให้ดูหัวใจตนอยู่เสมอเรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดเป็นเรื่องของใครจะเป็นดีเป็นชั่วมันก็มีความได้ความเสียขึ้นกับใจของเรานี่แหละทั้งที่คนอื่นที่เราคิดถึงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วของเขานั่นแหละแต่ความได้ความเสียมันเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้คิดผู้ปรุงเนี่ยเป็นของสำคัญจึงต้องระมัดระวังความคิดปรุงของเจ้าของสังขารมันคิดสัญญาความหมายเป็นอดีตสัญญาอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ใดดีชั่วประการใดสัญญามักจะหมายไปนู้นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสียใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่เป็นมรรคแก้ไม่ได้ปัญญาไม่มีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิตเช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่ละดวงให้พึงระมัดระวังเราอย่าเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยั่งค่ำนั่นแหละมันเป็นอยู่ในตัวของเราเองมาภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติถ้ามีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวกลางตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟฟ้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผล จิตใจมันไปยุ่งกับเขาต่างหากสิ่งเหล่านั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้เรามีกิเลสไปคิดกับเขายุ่งกับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้สิ้นกิเลสไปแล้วสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าราวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองที่มันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผาระมัดระวังอยู่เสมอพอมันปรุงขึ้นเรื่องราวใดก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ำคือสติมันก็ระงับไประงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่องวุ่นวายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เรามันไม่อยากสบายเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากมากกว่าที่จะสอบแสดงหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมดส่วนมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุทัยทำให้ลืมตัวทั้งมันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวไปกับเรื่องของสมุทัยในทางจงตรมก็ลืมตัวอยู่อย่างนั้นอย่างต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งเหล่านี้นะตรงไหนตรงที่เราฆ่ากิเลสได้ตรงไหนตรงที่เราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มีเขาไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอกเปิดประกำมันจนกระดูกก็จะไม่เหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลยมันขาดสะบั้นไปหมดนะเพราะกิเลสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดกับตัวของเราอยู่ทุกขณะอย่าว่าทุกวันทุกคืนเลยทุกขณะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาให้ระมัดระวังเจ้าของเสมอแล้วให้ทำความเข้าใจกับตนในการประกอบความภาคเพียรจิตนี้รับทราบตลอดเวลาแล้วยังอยากทราบตลอดเวลาไม่มีความบกบางหรือสงบตัวได้เลยเรายังเสียดายตลอดเวลาในความคิดของเราเสียดายหาอะไรนะเวลาเราจะทำความภาคเพียรคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แลมันทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ให้เราขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมและไปนิพพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันปรุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภาพพยนตร์น่ะฉายไปจากฟิล์มจากแฟ้มแล้วก็เป็นติดอยู่ผ้าหรือว่าจอว่าแจหรือไปหลงบ้ากันอยู่นู่นมันอะไรกันนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละมันออกไปจากนี้ไปเป็นรูปคนนั้นเรื่องคนนี้ยุ่งไปหมดดูทั้งวันทั้งคืนเพลินบ้าอยู่งั้นน่ะดูภาพพยนตร์ตัวเองภาพพยนตร์ที่ฉายอยู่ในหัวใจนี่ไปสัญญาอดีตไปสัญญาอนาคตยุ่งไปหมดไม่มีสติสตังดูเลยอันนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะที่คำพูดคำนี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้ปฏิบัติเข้าไปเมื่อถึงขั้นละเอียดที่ควรจะทราบต้นตอของมันแล้วไม่มีใครบอกก็ตามสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วจะประกาศป้างขึ้นไปในหัวใจโอ้โหนั่นหลงภาพหลงกลมายาของกิเลสตัวเองที่หลอกออกไปข้างนอกไปดูซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วทีนี้มันภาพขึ้นจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนกับสายภาพยนตร์นั่นภาพยนตร์เขายังทราบมันออกไปจากฟิล์มอยู่นะเออไอ้เรามันไม่ทราบว่าฟิล์มคืออะไรก็คือหัวใจนั่นแหละตัวสมุทัยเป็นเจ้าฉากจัดฉากทุกอย่างนั่นเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉายนี่ฉายแต่เป็นเรื่องให้เราจมให้เราเพลินในอ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงน้ำลายก็ลืมกลืนไปหมดเวลาได้เพลินกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจเจ้าของโดยสมุทัยจัดเป็นผู้จัดฉากนั่นเห็นไหมเนี่ยดูที่ตรงนี้ถ้าเวลาจิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้จำให้ดีนะท่านทั้งหลายจะมุ่งต่ออัตถธรรมอย่างยิ่งให้จำคำนี้ให้ดีผมตายไปแล้วคำนี้จะกังวานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติให้เห็นอัตถเส้นทางก็ประเดิมหลับจะพ้นจากคำข้อนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้กลมายาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราไปใช้เป็นสัญญาอารมณ์ให้เรารู้ให้เราดูเพลินเป็นบ้านนั่นมันออกจากไหนนี่แหละ ไม่ต้องมีใครบอกก็ทราบมันทราบในหัวใจนี่แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาทันมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกไปจากใจนั่นแล้วก็ทราบพอทราบแล้วก็พยายามดูต้นตอมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านสามเณรสอนพระโพธิสัตว์น่ะมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมี6ช่องด้วยกันท่านว่านี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แล้วใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆหาความจริงไม่ได้มีแต่ความจำเต็มหัวใจน่ะมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารเขามีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแล้วสอนพระโพธิสัตว์ว่ามีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งและมีช่องอยู่6ช่องให้ท่านปิดเสีย5ช่องนะเหลือไว้ช่องเดียวและจ้องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจอมปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละมันไม่ออกจะออกเที่ยวหากินจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ทันวะนะฟังหกช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนั่นจมูกลิ้นกาย5ช่องแล้วใจเป็นช่องที่6นะให้ดูอยู่ตรงจิตกลางนั่นแล้วก็เห็นเหี้ยใหญ่คือสมุทัยนั่นน่ะมันปรุงขึ้นมาเหี้ยใหญ่เหี้ยใหญ่จะว่าอะไรขั้นท่านเทียบเฉยแล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรสติปัญญากลั่นกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดโดยลำดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่แหละตัวเหี้ยมันอยู่ตรงนี้สมุทัยมันอยู่ตรงนี้มันปรุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนเขาฉายหนังเห็นไหมนี่สติปัญญาทันมันก็รู้อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันพอทันกันทับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมกับสติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันแล้วทังกันหมดทั้งจอมปลวกไม่มีอะไรเหลือเลยจอมปลวกภายในนะไม่ได้หมายถึงจอมปลวกใหญ่อันนั้นจอมปลวกภายในนี้เอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกเหี้ยใหญ่คือสมุทัยมันออกช่องไหนมันออกจากใจนะพิจารณาไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมดไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องอดีตอนาคตพอกระเพื่อมพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพร้อมๆในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบในสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละการผู้ปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลยแต่เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนโลกทั้งหลายไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาอัศจรรย์นี่แหละเป็นสติปัญญาที่กิเลสมันพังที่กิเลสกลัวที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ถ้าใครก็ตามถ้าลงได้ก้าวถึงสติปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วอย่างไรกิเลสจะต้องพังบ้านแตกสาแหลกขาดที่เดียวหรอกไม่สงสัยนะตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวันตายไปเรื่อยๆไม่มีเวลาไม่มีรอการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียบทยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้เว้นแต่หลับเท่านั้นมีแต่การฆ่าการผิดกิเลสขึ้นไม่มีแล้วกิเลสมันจะเอามาจากไหนกี่โลกธาตุมันจะมากองหัวใจอันเดียวนี่พอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่สติปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟันกันที่นี่แหลกลงที่นี่พังมันลงที่นี่หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นวัตตะวัตตะจิตที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเห็นชัดแล้ววัตตะจิตเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองนี่ที่ตัวมันจัดฉากเก่งๆนี่พังตัวจัดฉากนี้ลงไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอยู่ไหนอยู่เธอที่นี่แสนสบายไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่มีกิเลสตัวมาคอยหยิบคอยฉวยเอาไปกินหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจโดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยิบฉวยไปกินให้เป็นประโยชน์ของมันนั่นถึงว่ากิเลสมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นด้วยการชัดเจนไม่ต้องสงสัย มันเป็นขึ้นในหัวใจใดต้องทราบแบบที่พูดนี้แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานสักเท่าไรก็ตามอย่างทุกวันนี้ความจริงนี้ไม่ได้เป็นการเป็นสถานที่เวลาท่านที่เรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกอันความจริงล้วนๆไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสันติโกบอกประกาศป้างขึ้นในนั้นเลยอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นนี่แหละการปฏิบัติทำเราให้ยิงให้จังนักปฏิบัติเราแล้วเราหล่อแล้วแหละเห็นมองดูหมู่เพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันแปลกๆแปลกๆทำให้สะดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมมีสะดุดถ้ามันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเพราะแบบไหนเพราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหมู่เพื่อนบกพร่องที่ตรงไหนไม่ได้หมายถึงจะเพ่งโทษเพ่งกรหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยในหัวใจตรงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะด่ามากล่าวประเภทใดมีแต่ธรรมล้วนๆที่มาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยธรรมไม่ได้เอากิเลสมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเราเวลากิเลสมันเต็มหัวใจแล้วก็เราก็ทราบเป็นนั้นก็รู้หากว่ากิเลสมันหมดจากหัวใจแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเวลาเป็นไปกับรูปกิเลสมันยังรู้เวลาจิตสมมุติว่านะจิตมันพ้นจากกิเลสแล้วธรรมะมันเป็นไปด้วยอะไรทีนี้สมมุติว่าเป็นไปด้วยธรรมล้วนทำไมจะไม่รู้ล่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้สินี่นี่มันจะหมดแล้วนะผู้ที่จะทรงมากทรงผลเหนือนี่ในโลกมันเหยียบเอาแลกไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือจะทำไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองที่มันจะเผาหัวใจของสัตว์โลกของเราของท่านของใครก็ตามมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องดับกำหรือเป็นเครื่องกำจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผลิตขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในจิตใจความจมในวัฏสงสารนี่จมด้วยความทุกข์ความทรมานเท่านั้นแหละเราอย่าจมว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุขความสบายเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานตื่นเต้นลายดูให้มันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบผังเท่านั้นเองก็พูดมันจะไม่เร่งมันเป็นน้ำมันเองนี่สิมีเหนื่อยอะไรพอนี่สิมีเหนื่อยแล้วนั่นแหละถูวัตถุหยาบๆมันก็เห็นชัดเป็นสัตว์เป็นคนมันเห็นไหมครับที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นจริงๆมันมากต่อมากนะนี่วิญญาณดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็นเจ้าอำนาจอย่างนั้นทั้งนั้นเพราะมันถึงไม่พ้นจากการท่องเที่ยววกเวียนอันนี้พาให้เป็นไปอันนี้เราวัตถิตนะคือพาจิตให้หมุนว่าจะหยิบว่าจะจับเหมือนกงจับมันหมุนไปพอเชื่อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดประจับใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ลดหวบลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องพออันนี้หมดไปปัญหาทั้งมวลก็หมดสิ้นสุดลงในขณะเดียวกันเลยเรื่องปัญหาเรื่องอันเดียวกันทั้งหมดท่านจะตื่นอะไรดูสิสิ่งเหล่านี้ว่าเราว่าเราว่าว่ามีเรานะไปพูดเองนะจิตดวงนี้เราไปพาดพิงปั๊บว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวสีแดงสีดำอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนี้อันนั้นยาวอันนี้สั้นอันนั้นดำสีขาวอะไรว่ามีแต่เจ้าขนองเนี่ยมันไปที่ว่าไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้เทินกับสิ่งนี้กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวมันไปว่าเองมันเนี่ยมันก็อยู่กับสิ่งนี้คืออยู่กับภาพเป็นของที่ว่าสิ่งนี้นะ ธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เขาไปว่าตัวเองก็ตื่นอารมณ์อยู่ของนี่แหละสำคัญตื่นอารมณ์อยู่ของถ้าตามใดที่มันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพลินอยู่กับสิ่งนี้เจ้าของเราไปวาดภาพเอาธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรนะเขาไม่รู้เห็นเราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แต่งผู้แต่งผู้สำคัญมั่นหมายแล้วก็ไปหลงความสำคัญหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วยึดเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานั่นเล่นตุ๊กเด็กเล่นตุ๊กตานั่นเนี่ยจะเป็นอะไรไปแล้วเราตื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั่นพอมันลอกไปย่อมมันไม่ตื่นเมื่อมันไม่ตื่นแล้วมันก็เหมือนโรคไม่มีใครถ้าว่ามีก็ทราบเสียว่าอันนี้มันแยบออกไปว่ามีเนี่ยถ้าอันนี้ไม่แยบอะไรจะมีมันอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นั่นเรื่องมันเห็นชัดๆกันอย่างนั้นอันนั้นมีอันนี้มีก็คืออันนี้แยบออกไปแยบออกไปแยบออกไปถ้าอันนี้ไม่มีมันแยบมันก็ไม่เหมือนไม่มีทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีตามหลักธรรมชาติของเขาเนี่ยอย่างเรานอนหลับสนิทแต่ก็ดูที่ร่างกายเรามีหรือไม่มีเราจะว่าสิ่งฐานบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่นอกประจักษ์กายนี่เลยเราพูดเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่รับทราบสิ่งเหล่านี้ว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้าภวังค์ความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิทนะจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาจริงก็ไม่ได้ทำงานคำว่าฝันนั่นไม่ได้หลับสนิทนะคำว่าฝันนั่นหลับสนิทต้องไม่ฝันนั่นแหละที่ว่าหลับสนิทแล้วอะไรมีตอนนั้นอะไรถ้าหลับแล้วมันอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็หลับได้ใครเหรอความไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวนี่ที่ดูเราหลับในคืนหนึ่งเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นขึ้นมาจึงมาคาดมาเดาต่างหากในขณะที่หลับไม่ทราบเนี่ยมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้นจะเป็นความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรๆก็ตามที่มันเต็มหัวใจนั่นขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปล่อยหมดผมก็เคยพูดมั้งรู้ในหนังสือเคยพูดว่าคนที่คนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าตอนข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้มั่งเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะก็เราได้ชมนิพพานตอนที่หลับสนิทนั่นเนี่ยคนกิเลสอันนิพพานของคนมีกิเลสก็คือตอนหลับสนิทนั่นแหละพอเทียบพอเป็นเครื่องเทียบได้นิพพานของคนมีกิเลสเนี่ยคือตอนหลับสนิทไม่มีอะไรต่างกันคืออวิชชาก็ไม่ได้เสกสรรตันยอกันเวลานั้นไม่มีอะไรจะมาเสกกันเลยเงียบเลยคือพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทำงานอ่ะจริงจิตเขาอยากได้นึกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เงียบท่านก็เงียบของท่านแต่ไม่ใช่เงียบศูนย์นะที่ละเอียดที่เหนือสมมติโดยประการทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ยิ่งแยบๆเหมือนอะไรหิ่งห้อยห้อยนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นอีกอันหนึ่งพอธาตุขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันมันก็ไปพร้อมๆกันหมดไม่มีเหลือปรินิพพานแล้วอันนี้ไม่มีอะไรพลาดถึงก็พูดไม่ได้อย่างพระอนุทะตามเสด็จพระเจ้าในขณะที่จะปรินิพพานจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนั่นแหละก็ดูเอาอย่างนั้นในประวัติมีในทั้งตำรับตำรามีนี่พระอนุทะเต็มในทางเจตปริญญาหรือปรายุตวิชารู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่น พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานเรื่อยไปละปฐมฌานวิติยฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานสี่นี้เป็นรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌานสี่มีจิตก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปตรงไหนพระอนุชารู้หมดรู้หมดรู้หมดรู้จนทั้งข้าสัญญาเวทายุตานิโรธดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดสงบพระองค์อย่างนั้นแล้วก็พระทั้งหลายสงสัยมีพระอุบาลีเป็นต้นสงสัยถามพระอนุชาว่านี่ไม่ใช่พระพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าปฏิพานแล้วหรือพระอนุชาก็ตอบทันทีบอกว่ายังหนักฟังเลยนั้นนี่ข้าประทับอยู่ที่สัญญาเวทายุตานิโรธนะเพราะผู้ดูอยู่นี่เห็นนี่นี่นั่นน่ะพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นดูสิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระอนุชาเห็นได้ยังไงน่ะเอายันกันตรงนี้สิพระอนุชาก็เป็นพระอรหันต์แต่เก่งทางปรัชญาวิชาตามพระเดชตามพระจิตของพระเจ้าตามพระเดชหนึ่งเวลาเข้าฌานเรื่อยๆพอเคลื่อนไหวออกมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาหรือใครแต่เรื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตธรรมบริสุทธิ์ธรรมดานักนี่กล้าเขาอีกพอกล้าเขาฌานคราวนี้ก็ถึงแคบและถุตฌานซึ่งเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอรูปผ่านจากรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอรูปฌานสี่เพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมุติด้วยกันพระจิตที่เป็นนิมมุติก็ผ่านออกกลางเมื่อผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรภาคพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู่นไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไปภาคไปอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ไม่ได้เพราะไม่มีที่ภาคพิงอันนี้มีสมมุติภาคพิงกันอยู่นี่รูปฌานรูปฌานเป็นสมมุติสัญญาเวทไตรโยคก็เป็นสมมุติถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมมุติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันพอออกสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วนั่นพูดไม่ได้จิตตรงนั้นแหละยึดที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเวลามันมีอะไรพลาดทิ้งแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์หมายล่ะฟังสิอยู่ในนี้มีสิ่งที่พลาดทิ้งอยู่นี้ก็พูดได้ว่าจิตพระจิตของพระเจ้าเวลานี้เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดถ้ามีสมมติเป็นเรื่องพลาดทิ้งกันพอให้ได้พูดพอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมติก็ที่นี่ปรินิพพานแล้วเท่านั้นนะชาติผู้รู้นิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้เต็มปากเลยพระอรหันต์เป็นผู้สัพพะเสสนิพพานจิตเป็นนิพพานทั้งที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่พูดได้เต็มปากเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องสดๆร้อนๆในหัวใจของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยการอาจการเอื้อมการตะเกียบตะกายของผู้ปฏิบัตินะทำเป็นสวดคาถาทำจัดไปเพื่อพวกเราพวกปฏิบัตินี่แหละไม่จัดเพื่อใครสวดคาถาทำจัดไปชอบแล้วผู้ปฏิบัติดำเนินให้ชอบเถิดจะไม่สงสัยในเรื่องผลที่จะพึงได้รับพระพุทธเจ้าแท้ผู้จัดไว้ผู้สอนไว้และอีกบางอีกนี่ก็มันลำบากขนาดนั้นนี่เหมือนเมื่อกี้นี่หายมันเที่ยวมันไปกินน้องไปกินเที่ยวมันกวนนี่นี่พระอนุทะพระอนุนเหมือนเป็นเชื้อกษัตริย์ในวงกษัตริย์ดานั่นแหละเลือดออกของบวชก็หมดเลยเป็นพลังเล่นๆในหนังสือว่าสกุลภาษาลิบุตรนี่ดุ้งอะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูกเจ็ดคนไม่เป็นลูกชายทั้งนั้นนั่นเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะว่าแล้วเป็นพลังหมดเลยสำหรับ ที่ออกบวชไม่รู้เป็นพระฐานหมดหรือไงลืมๆมาตรงนี้พระเรวตะก็ใช่องค์ไหนบ้างนะที่เป็นน้องของสัตว์อื่นพระเรวตะก็ใช่พระเรวตะนั้นชอบอยู่ในป่าในเขาและอภิหารเก่งนะพระเรวตะมีอภิหารเก่งวันนี้ไม่มีงานอะไรเพราะสงวนหมู่เพื่อนเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาแต่ไหนด้วยถ้าเกี่ยวเรื่องภาวนาแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องงานทั้งหลายแต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะมาเถือฉะนั้นเลยจึงเป็นเรื่องขี้เกียจเรื่องยุ่งกับการสร้างต่างๆไม่เอาเอาแต่อันนี้อ่ะเวลาเราปฏิบัติก็เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเราเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคำสัจจะอธิษฐานเราที่ตั้งเอาไว้แล้วออกเลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเลยเรื่อยอยู่ในป่ากับป่าจริงๆอยู่ในเขากับเขาจริงๆสู้จริงๆเพราะว่ามันถึงไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าในเขามันทำให้ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงอะไรลืมพระเนตรบูชาต้นโพมันยิ่งถึงกันในเรื่องนั้นก็ต้นเห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพอะไรเจ็บอะไรตั้งเจ็ดอาทิตย์นะห่างแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นผมก็ลืมเดินด้วยนะประวัตินั้นพุทธวัตรก็มีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนานั่นนี่แหละก็คือพระองค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพแล้วพูดภาษาของเราก็เรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกตัญญูขึ้นมาแสดงในการดูขึ้นมาก็ถูกต้นโพที่พูดที่ตั้งกระสุนทีนี้อาหารชนิดใดที่เราเคยควบเคยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสมบันแบบรอดเป็นรอดตายมานั้นมีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเขาทีไรมันไม่ได้ชินนะมันนักเป็นสะดุดตึกสะดุดตึกล่ะพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระโดนกระเด็นผักเครื่องของป่านั่นแหละมันสะดุดนะมันเหมือนกับว่าเป็นคู่มิตรคู่จะหายคู่เพิ่งเป็นเพิ่งตายกันมาแต่ก่อนมันเป็นมันไม่ได้กินในอย่างทุกวันนี้ก็ไม่กินแล้วผักอะไรก็ด้วยโหระพาระเพออะไรหอมๆนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ำซับน้ำคำพวกนี้มีแต่มันเป็นเถาวัลย์มันไม่ใช่เป็นต้นมะมันเป็นเขาเกิดอยู่ตามน้ำซับตามน้ำซับน้ำคำเขาเรียกน้ำคำให้โยมแล้วเขาไปเด็ดมากินวันละยอดสองยอดเรื่อยถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็ให้เขาไปเด็ดมากินถ้าเราอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ๆก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราฉันเลยก็มันมีน้ำพระกรรมฐานอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทำดีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทำดีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักโอ้กินได้หมดบ้าทีนี้กินได้หมดกินอย่างแตกฉานงั้นไปกินอยู่ในป่าแล้วผักชนิดต่างๆมีเยอะนะในป่าองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้ผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆก็เพราะองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งพาเอามากินน่ะเพราะเคยพบกับเพื่อนกับฝูงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนี่นะองค์นั้นชำนาญกินผักอันนั้นองค์นี้ชำนาญผักอันนั้นองค์นั้นชำนาญผักนั้นที่นี่หลายองค์แต่ละองค์มันคบกันหลายครั้งละหนมันก็จำได้ใช่ไหมมันก็กว้างขวางไปเองนี่เวลาทุกวันนี้ผักเหล่านั้นอ่ะมันมาผ่านมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่กินนะกินผักกระโดนอันนี้เหมือนกันยังปุ๊บกินผักอะไรหอมๆที่ว่าโหเราพาเราเพลมันอยู่ตาม น้ำซ้ำน้ำคำนะแล้วก็หน่อไม้อยู่ในป่ากินแต่หน่อไม้นะถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สำคัญที่ผักเนี่ยมันยินทบาทก็เราไปหาอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่ตั้งแค่กันดานไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากดูมากอาหารการบริโภคมากเขากวนมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวนี่เพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นแต่ที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนไม่ยุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีละแล้วนอกจากนั้นยังไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆ 3-4 หลังคาเรือนบ้าง9หลัง10หลังคาเรือนบ้างเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี่ก็ไม่ได้พบคนน่ะพบแต่เราคนเดียวนี่เขาก็ไม่มามหากันอะไรเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยมันก็อยู่สบายนั่นแหละที่เรียกฟัดกับพิเดชทั้งวันทั้งคืนเห็นดำเห็นแดงกันข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีหลายวันกินทีนึงหลายวันไม่กินสมาธิก่อนแน่วเพราะทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญาก็คล่องตัวถ้าเราอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันจะว่านิสัยอยากอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องอาหารมีสำคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีท้องเสียเพราะเราชอบอดเนื่องจากว่าอดอาหารแล้วภาวนามันช่วยได้ดีนี่นะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะถ้าฉันอิ่มแล้วโอ้โหขี้เกียจก็มากนอนก็เป็นราคะตัณหาก็มักเกิดได้ระวังอันนี้เรามากนะวิภาคขันเวลามันคึกขนองมันเป็นทั้งมันนะเราไม่ไปคึกขนองกับมันไม่ไปสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องธาตุขันธ์เป็นเครื่องเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้ถึงอาหารดีๆตามสมมุตินิยมนี่ก็แล้วพวกผัดมันนี่โอ้ยเก่งมากนะในระวังผมไม่ได้กินนะถึงจะไปในเมืองในนาที่ไหนจำเป็นก็คิดอยู่นิดๆแต่ระวังขนาดนั้นนะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่สบายในการภาวนาต่างหากไม่ได้สบายเพื่อราคะตัณหาเกี่ยวกับธาตุขันธ์นี่นะอาหารสัปปายะคืออาหารเป็นที่สบายในการภาวนาถึงธาตุขันธ์ก็ไม่กำเริบการภาวนาก็สะดวกสบายนั่นอุตระอาหารสัปปายะท่านมาเอาอย่างนั้นต่างนั้นจึงต้องระมัดระวังโอ้ยกินแบบนักโทษท่านแหละพูดง่ายๆเรายังไม่ลืมท่านคุณพรหมมุนีวัดตระนาท่านพูดท่านพูดแปลกนะคุยกับท่านพูดเป็นธรรมะน่าฟังนี่นะเพราะท่านสนใจภาวนาตลอดเนี่ยท่านว่าโอ้ผมอยู่ในกรุงเทพแบบนี้ก็ไม่ได้ฉันอาหารกรุงเทพ 100% นะท่านอาจารย์ว่างั้นนะทำไมถึงไม่ได้ฉัน 100% เพราะว่าโอ้ครับถ้าฉันพวกอาหารประเภทโลกๆนั้นมันไม่ได้นะว่ะแกมันนี่ก็ราคามันก็แสดงกันนะท่านว่างั้นนะคือมันเสริมต้องระมัดระวังฉันของแห้งๆเหิงๆไปงั้นแหละท่านว่าอยู่ในกรุงเทพก็จริงท่านว่างั้นนะยิบเล็กน้อยไปไม่ได้ฉันอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ถ้าฉันมันชอบท่านก็ว่างั้นแหละท่านก็พูดถูกนี่แต่ทำไม่ชอบมันสิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่างเนี่ยคือท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นประจำทุกวันถ้าฉันแห้งๆฉันอะไรเล็กน้อยไปงั้นแล้วภาวนาก็สะดวกจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่ดีเพราะมีอะไรเสริมมันธาตุขันไม่เสริมเหมือนท่านว่านั่นผมก็ท่านพูดน่าฟังเพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดตรงกับความจริงทำไมจะไม่ยอมรับกันเข้าทีนั่นพูดเนี่ยเพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนจริงในหัวใจของเราเนี่ยบังคับให้มันอดอยากหนึ่งกระทั่งวันสามเท่าไหร่ก็นั่นแล้ว16-17ล่วงไปแล้วถึงได้ปล่อยก็เป็นจังหวะหรือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละ ธาตุขันธ์ไม่ค่อยจะดูดดื่มก็อาหารอะไรนักแล้วอายุ36 37ไปแล้วนะนั่นก็ฉันแบบก็ไม่มันถึงค่อยสะดวกไม่ค่อยมีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรฉันสบายแล้วจากนั้นมาก็เสริมมันกันด้วยเสริมธาตุขันธ์มันไม่อยากจะไม่อยากจะคบจะฉันอะไรต้องได้เสริมส่งเสริมเช่นนมอย่างนี้แต่ก่อนผมไม่แตะเลยนะนมแต่เรียนหนังสืออยู่มันก็เป็นน่าจะเห็นจะลิ้นจะปากไม่ได้นะมันต้องได้อะมองดูทำอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วต้องได้บังคับมันอยู่ตลอดขนาดนี้เป็นเหมือนนักโทษนะวะการฝึกจบทรมานเจ้าของนี่เหมือนนักโทษดีนี่เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเราเคยทำมาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิอยู่ในป่าในเขาเลยอยู่เงียบแหมมันสงบจริงๆนะปรากฏว่าใจตรงนี้นะมันเหมือนมันครอบโลกธาตุความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตทั้งปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงัดของจิตความสงัดของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลยมันกังวานอยู่กับความรู้เจ้าของอยู่ปรากฏว่านั่นฟังดิแล้วมีอะไรก็มันกังวานอยู่ด้วยความรู้คือความรู้นี่มันเด่นขนาดนั้นมันกังวานอยู่ด้วยความรู้สว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบอัศจรรย์พูดไม่ถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนมันครอบโลกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวัยที่ฝุ่นมันถูกเรื่องเงียบเงียบขนาดนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันได้เห็นชัดในหัวใจของเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็หมองหัวใจทำงานน่ะตุกตับตุกตับตุกตับก็ฟังไปแล้วพอมันเพลินในเรื่องการภาวนาไปไม่หายเงียบไปเลยไอ้ติดต่อต่างหายเงียบสุดผลสุดท้ายร่างกายก็หายไปตามกันเลยนะถึงบาละมันหายมันหายงั้นนะจิตมันรู้ไม่ทราบว่ารู้อยู่ทั้งสูงทั้งต่ำรู้ยังไงต่อไงมันปฏิเสธไม่ได้นะคำว่ารู้นะหากไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่อะไรอยู่กับร่างกายหรือไม่ร่างกายฝึกถึงเวลาฝึกทรมานเจ้าของอาหารต้องมีแต่อาหารดังว่านะมันเข้ากระเป๋านี่ไม่ต้องพูดแล้วมันจนชินเรื่องฉันเข้ากระเป๋านี่มันชินว่าชินในปากครับบางทีถ้าสมมติว่าเขาตำน้ำพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียจะว่าไงเพราะไม่มีใครตามมาเนี่ยเขาจะตามมาไล่เราก็ไม่ให้เขาตามเราไม่ต้องการยุ่งบางทีเขาก็ตามน้ำพริกให้สักห่อหนึ่งมาน้ำพริกถ้ามีแต่พริกล้วนๆเราก็ฉันได้อันนี้มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบเนี่ยเขาไม่ใช่ทำปลาดิบมันก็กินไม่ได้เสียบางทีผมยังกบขันโอ้ไม่ลืมนะผู้เฒ่าเห็นเจตนาของแกเขามาเรียนทบาทมาอยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไรทางกระสินน่ะภูเขาเขาเรียกถ้ำพระอะไรนะเป็นอย่างนั้นพวกหมูพวกแก้งมีอยู่เยอะนะในถ้ำที่ผมอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เวลาตอนบิณฑบาตก็บ้านเป็นบ้านน้อย 4-5 หลังคาเรือนบินทบาทมาจากโน้นก็รู้จะประมาณทัก3กิโลกว่าคงไม่ถึง4กิโลหรอกเรากะดูก็กะเฉยๆนี่มาบ้านบินทบาทแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณสัก40กว่านี่แหละแกจะคิดยังไงของแกนะผมก็เลยเหมือนกับประทับใจนะก็บินทบาทบ้านจะดีสุดทั้งออกมานี่แล้วบินทบาทในสี่ห้าหลังนะเนี่ยบินหลังไป พอจะถึงหลังบ้านนี้แล้วก็กลับมาพอมาถึงบ้านแกเนี่ยบ้านติดสุดท้ายเยอะใช้ได้อะไรเนี่ยล่ะเขาได้ผมว่าได้เนี่ยผมในฉันได้บ่ได้บ้างเบิ่งบาทเด้อผมว่าขอดูบาทเขามาเปิดดูบาทว้ายบ่ได้เห็นแค่นี้ก็นพวกถ้าเราล่องกล้าขึ้นเดี๋ยวว้ายบ่ได้เห็นแค่นี้จะเข้าเส้นว้ายแล้วเด้อนิมนต์รอดทำไมนะขนาดเส้นรอดทุกเดียวถามว่าเป็นบอกเขาเงื่อนทองนะโบ๊ะบ้าอ้าวเล่นเล่นเดี๋ยวนี้ก็ขี่จักรยานไปเลยเล่นเอาหาหนังเอานี่มาถึงบอกปุ๊บป้าวป้าวเลยเขาบังคับไว้แล้วเพื่อเอาพริกมาตำแล้วก็เอาแปรกมาตำไม่ต้องกันอย่างเดียวเอาเอาเล่นเล่นบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มป้าที่เด็กคนก็ได้กันแล้วเราเขาคงเงินก็เขาอกตักติดมันว่าครับเอาปลาอยู่ก็บ้านเขามาสั่งไม้นี่น่ะเขาเนี่ยท่านเป็นบ้านเพื่อนอย่างเขาก็เห็นกระตับก็เยอะเห็นดูเขาตั้งเอาเวลามาตำเร็วเนี่ยเอาเรื่อยๆนะผมฟันบุ่มบ้าไฟแต่บุ่มปุบปับปับฉันเรื่องห้อบุ่มปับแล้วมาใส่บาทเอาไปแล้วฉันละนึกผมไปยืนเป็นมารยาทไปขนาดที่วางไหนเอาหัวใจพ่นเลยมันบ่ลืมบ่ลืมที่มาเปิดดูบาทว่าไงนะเท่ากับได้บุญหลายนี่ถึงเราบริษัทไหนก็ตามเพราะเจตนาอันสำคัญมากนะเล่าก็ถึงใจแล้วมีนะอย่าฉันไม่สำคัญยิ่งกว่าความถึงใจที่จะนี่เกิดหน้าอยากให้พระเจ้าประสงค์ได้สั่งนี่นะพระเจ้าประสงค์ได้ฉันแต่แกก็บ่รู้เรื่องว่าไงเอาไปถึงฉันก็ให้เอาออกก็เปิดเบื้องแล้วก็เขาเห็นอยู่แล้วเว้ยเปิดเรื่องตลาดก็ทำไม่ดีเรื่องทำดีอันนี้เขาจะท่านสุขเองก็ได้เขาไม่ได้นี่เนี่ยอันตูถ้าอันตูประกาศสมาประกาศว่างไงสมาประกาศทุกเองชาบังเองประกาศประกาศก็ทุกเองอันตูถ้าอันตูประกาศสมาประกาศทุกเองอันตูทักเจ้าภายในอันตูประกาศให้ทุกภายในสมาประกาศชาบังทุกเองนะเขาอยู่ในสามข้อมีบังคับยิ่งเด็กบ้านถึงชาบังให้เก็บนี่กับปยาผู้ดีให้เก็บสิ่งของกับปยาผู้ดีที่ควรพระบุคคลเอาสิ่งของมาเก็บของกินมาเก็บไว้ในห้องอันตัวประกาศเก็บอันไว้ภายในอันตัววุฒะตัวประกาศสมาประกาศอันสูงที่ภายในหูต่อมที่ภายในในสมาประกาศเฮ็ดเองทั้งสามอย่างนี่ห่างมันหน่อยห้องจะเห็นได้ไหนได้เข้าไปในซุกเองก็ผิดเดิมเราก็สนใจแล้วนี่ก็ครบขันหัวลืมเลยน้ำหมดน้ำลงไปเอาหญ้าในน้ำขี้หลุดๆในน้ำปูนก็มันน้ำปูนบ้างต่างไปขุดให้โยมเขาขุดให้เป็นร่องเขาลงตักใส่ในกลางหัวมันนี่ลงไปมันเป็นน้ำน้ำไหลมากกลางหวยธรรมดาหุ้มหวยบ่มีน้ำหรอกคุณได้มันเป็นร่างเป็นร่างแห้งเป็นแห้งมันบ่น้ำบ่ไหลน้ำหนาแรงคือมันน้ำอุ่นนะผู้ผู้ใครนี่พูดถึงเรื่องการควบคุมควันเขาเป็นฉันเขาป้อมฉันได้มากไหมสองสามคำเนี่ยมันก็อิ่มเลยไม่จะไปฉันได้มากอะไรนี่หว่าทีนี้เดินกลมตัวปลิวเลยนั่งภาวนาเป็นหัวต่อไม่มีงอกง่วงมันก็บ่งเห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารเองมันทำให้งอกให้ง่วงนี่ถ้าข้าวเปล่ามันก็ไม่ง่วงแล้วประการหนึ่งข้าวเปล่าก็ไม่ฉันได้มากถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากฉันได้มากก็นอนมากขี้เกียจมากที่งอกง่วงนั่งชาโปง่วงงันไปละก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่นั้นไม่เนี่ยฉันอาหารเนี่ยนี่แหละมันบังคับเรานะเราไม่ชอบแต่ทำท่านเป็นอย่างนั้นเราชอบทำเราต้องดำเนินตามทำอาหารที่ไหนมันก็มีนี่นะเราเข้ามาทำไมอย่างนี้เนี่ยเรามาหาทำเมื่อหาทำก็ดำเนินตามทำเดินเนี่ยมันบังคับให้เป็นเพราะงั้นถึงอดบ้างอิ่มบ้างดูไปก็ให้ใจได้สะดวกสบายบางทีมันก็ก็พูดนะมันสุดมันสิ้นไปเยอะว่าบางทีมันเป็นเหมือนกันนะอยู่ในบางทั้งจิตราคะตัณหามันก็มีนะแต่เวลาไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้น มันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่ามันเหมือนเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาองค์หนึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวัยมันเห็นชัดๆดิมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ในหัวใจเจ้าของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแต่ก่อนมันมืดมันเป็นฐานไฟดำๆก็เราก็เห็นอยู่ฐานไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เปลี่ยนมันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกของมันความรู้มันอยู่นี่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงยันกับพวกปริยัติทั้งหลายปริยัติเรียนต้องขึ้นสมองระบบถ้าเป็นภาคความจำต้องขึ้นสมองสมองทำงานความจำจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนให้จำให้จำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานเลยยึดเอาเฉยคือสมองไม่ทำงานให้นี่มันทื่อหมดทีนี้เวลามาภาคปฏิบัตินี้มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันอยู่ตรงกลางเห็นชัดขนาดนี้จะว่าไงก็มันเห็นนี่นี่ภาคความจำมันอยู่สมองภาคความจริงมันเข้าอยู่ในหัวใจตรงกลางนี่พอจิตสงบก็สงบตรงนี้นี่สงบอยู่ตรงนี้นี่เวลาสว่างสลายก็สว่างสลายตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของอารมณ์ของจิตที่มันเกี่ยวข้องกับจิตมันก็เป็นอยู่ตรงกลางนี่มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะมันก็เห็นได้ชัดที่สุดตลอดไปเลยจนกระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่ตรงกลางโกงกลางอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นได้ชัดทีเดียวที่ท่านกล่าวในบาลีเป็นพุทธพจน์นะท่านกล่าวไว้อะไรว่าอะไรผมจำไม่ได้จำได้แต่ครูห้าเสยยังคือจิตนั้นท่านจิตนั้นจิตท่านมันอยู่คงหมองหัวใจอย่างนั้นแปลได้เท่านั้นแหละแปลได้แต่จำบาลีไม่ได้นะมันอยู่องค์กลางมันอยู่ในอะไรหัวใจเป็นที่อะไรของจิตวางอะไรครูห้าเสียงห้าเดียงนี่มันเข้าใจมีตรงกลางเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปสงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในมันไม่ได้มารู้ข้างบนนะมันต้องอยู่ข้างในตรงกลางนี่ตรงกลางจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญาที่มันเบิกอะไรต่ออะไรออกมันก็สว่างสวัยอยู่ภายในละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่ตรงกลางโกงกลางตลอดเลยไม่เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจากเรียนเห็นได้ชัดเรียนสมองทำงานจริงๆถ้าภาวนานี้ไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่ตรงกลางแล้วก็มันก็เห็นก็อีกเป็นสักขีพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่าย25หนอาเจียน2หนน่ะมันก็อยู่ตรงนี้โหมันอาเจียนนี่มันพุ่งนี่ไปติดฝานี่นะความแรงของมันอาเจียนนี่เศษอาหารพุ่งจากนี่ไปติดฝามันก็อ่อนลงทันทีเลยนะอ่อนมันจะไปอ่ะเห็นได้ชัดทีอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอย่างรวดเร็วแล้วความรับผิดชอบของส่วนร่างกายต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานี่นะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปตรงกลางนี่นะความรับผิดชอบของจิตที่สร้างออกจากร่างกายต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวข้างล่างก็มาเรานั่งอยู่เสียงเท้านี่นะโอ้ยเสียงอะไรเสียงส้วมมันแปลกไม่ล่มนะก็มันรู้ตัวอยู่นี่มันไม่ได้เผลอเวลามันหดเข้ามามันหดเข้ามาตรงกลางนี่ข้างบนศีรษะแล้วนี่ก็ลงมานี่ข้างล่างนั่นก็ขึ้นมานี่มาอยู่ตรงกลางจากนั้นมันก็ปล่อยเลยหมดร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่ตาบอดนะมันเลยบอดมันคือฟังแต่ว่าธรรมะท่านฟืนไปแล้วตาจึงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่น คือไม่มีคำว่าบอดมันเลยบอดเพราะบอดเราบอดเช่นเราหลับตานี่เรายังเห็นดำๆหูหนวกเราอุดหูเรานี่เรายังได้ยินเสียงอื้อๆของมันเสียงอื้อๆอันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยประสาทส่วนต่างๆหมดนั่นฟังดิแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสทั้งมันนั่นมันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกเวทนาในร่างกายที่มันอ่อนลงมาตอนมันจะตายนั่นแหละที่ร่างกายก็เวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสนั่นแหละมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไปพออ่อนตัวลงมันก็เข้าไปจิตกลางแล้วประดับเลยเวทนาทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบลงพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะพอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นฟังสิเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั้นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราก็รู้มันผ่องใสแต่ก่อนรู้เป็นทุกระยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำว่าผ่องใสมีเศร้าหมองมันไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายนี่ก็เลื่อนมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละจะว่าอะไรไปล่ะอันนี้พอมันมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแปลกอยู่นะสังขารมันยังใช้ได้อยู่นะความปรุงของจิตยังใช้ได้อยู่ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนมันเป็นท่อนไม้ท่อนตัวไปหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ทำไมสังขารนี่ก็อยู่ในวงขันธ์แล้วมันปรุงได้นะมันเห็นได้ชัดๆนี่จะว่าไงถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปรุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนมันหมดความหมายไปแล้วแต่ความปรุงอันนี้มันเกี่ยวกับจิตอย่างว่านะเพราะปรุงออกมามันเป็นออกมาจากจิตสัญญาออกมาจากจิตก็ถูกมันปรุงมันว่าหนูจะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือนะตอนนั้นตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนมันจะเปิดยังเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกว่า 99% 9เข้ามาถึง 99% พอ 100% ก็ดีดพับออกเลยประโยชน์หลังประโยชน์สุดท้ายก็จิตเคลื่อนออกแต่นี้ยังไม่เคลื่อนว่ามันปรุงได้ทั้งที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ร่างกายก็หมดความหมายเวทนาก็หมดความหมายไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้มันมีอันหนึ่งปรุงขึ้นมาว่านี้จะไปหรือจะเฉลียวเอาไปก็ไปว่างั้นนะแต่ดีนะเอาไปก็ไปกำหนดปั๊บลงไปอีกเหมือนกับจะเสริมมันไปนะจะช่วยมันไปเลยเอาจะไปก็ไปเมื่อตั้งท่าไปตั้งหน้าไปเป็นง่ายนะแต่แล้วมันกลับไปสนับสนุนกันพอจอดทีเข้าไปตั้งท่าจะไปอยู่กับทะลุคุรุเท่านั้นไม่ดีกับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทำไมแล้วความรับผิดชอบของจิตนี่ซ่านออกไปอีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปซ่านออกไปท่านี้ก็ขึ้นมาทั้งนั่งลงไปข้างล่างลงไปทั่วสารพันออกทั่วสารพันร่างกายอย่างรวดเร็วเลยมันไม่ไปเหนื่อยเนี่ยมันตาก็อยู่ที่วางเนี่ยมันก็คิดได้นี่นะมันแปลกอยู่นะสังขารนี่จริงนะท่านี้พอความรู้นี่มันซ่านออกไปทั่วสารพันร่างกายแล้วตาก็เริ่มรู้ว่ามันฟ้าต่างนะหูก็เริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงแน่อย่างนั้นนะนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทส่วนต่างๆมันก็รับทราบหมดแต่ก่อนเงียบหมดเลยมีแต่รู้อันเดียวนั่นแหละ 99% ถ้าสมมติว่าจิตมันถ้าเป็นอาการอีกสมมติหนึ่งคือสมมติสุดท้ายก็ว่าแสดงอาการสุดท้ายที่เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็เรียกว่าเงียบความเคลื่อนของจิตที่ออกจากร่างนั้นตายเลย 100% ก็เรียกว่าตายนี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะเวทนาจะไม่มีเหลือเลยทุกเวทนาจะดับหมดถ้าตายจริงในขณะที่จะตายก่อนจะตายนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเวทนานี้ดับหมดแล้วจิตถึงจะเคลื่อนตัวออกจิตตรงนี้เคลื่อนออกละอย่างนี้มันไม่รู้อย่างนั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อทิ้งตัวเลยไม่รู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไงมันหมดสติสตังไปเลยนั่นก็มีเยอะ ทำให้สติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยต้องรู้เวลาจะตายจริงนี่ทุกเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตถึงจะเคลื่อนออกมันหมายถึงการถ่ายที่ว่าถ่ายยิบแต่โรคหัวใจผมนี่ไม่ถึงนั่นนะ98เพียง98เท่านั้นไม่ถึง 99% คำว่า98ยังไงเราจะพูดได้แค่ 98% กับ 100% คือต่ำลงมากกว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีจุดที่พูดได้ถึงอย่าง 98% นี่มันรวมตัวเข้าไปโรคหัวใจนี่นะเวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไปเหนื่อยละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันต่อยมาหมดนะปล่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ปล่อยนี่ที่อวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทนาส่วนละเอียดที่มันจะอยู่ในหัวใจนี้เป็นยุบตรงกลางพูดง่ายๆว่ามันไม่ปล่อยนี่ที่เรียกว่า98ถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี่อีกทีนึงและเป็น99อย่างที่ว่าฉะนั้นก็ดีมีโรคหัวใจเป็นแค่98คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วไปเหลืออยู่นี่อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพียเต็มที่นะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมีตรงนี้ส่วนเหล่านั้นมันปล่อยมาหมดแต่ก่อนมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยที่นี้มันปล่อยความเหนื่อยแล้วมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวนี่หมดตัวของมันจึงเรียกว่า98ออกจากนั้นแล้วนับไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะพูดได้หรอกกี่เปอร์เซ็นต์มันเห็นไม่ชัดเฉพาะ99กับ98%นั้นมันจะเคลื่อนตัว นั่นอะไร เนี่ยกี่นาทีมองนั่นสอง นอนกันนะ นอนใจต้องนอนจมแล้วอันเดียวกันแล้วเราได้เบาใจกับหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรอย่าให้ได้หนักใจกับหมู่เพื่อนซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มาเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำทั้งนั้นส่วนอยากอย่าให้มากระเทือนกันนะส่วนอยากที่เรียกอยากอย่าให้มันออกมาเป็นพ่านในวงพระวงเนนวงปฏิบัติเรามันขายขี้หน้าใช่ไหมนะมันขายจริงๆความกระทบกระเทือนความทะเลาะเบาะแว้งความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆอย่าให้มันออกมาในวงธรรมะของเราเป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเลวแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็ลืมไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นคนอย่างนี้ผมก็พูดได้เป็นระยะเพราะเกี่ยวกับแขกกับคนสุขภาพไม่ค่อยอยู่ลำพังจะของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ของผม ผมไม่ยุ่งกับอะไรมันเป็นประจำนิสัยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์อันเดียวนี่มันอยู่ได้ทำไมไม่ยุ่งกับอะไรออกแค่เข้าทางยังกรมเดินยังกรมบ้างอะไรบ้างตามภาษาของเจ้าของนั่นแหละอย่างนั้นสบายไม่จำเป็นจริงของผมไม่อยากเกี่ยวกับแขกกับคนอะไรนะแต่มันจำเป็นจะว่าไงเขาก็มาโดยน้ำใจหนึ่งแล้วก็เล็งเห็นน้ำใจของเขาหัวใจเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเอาหัวใจเจ้าของออกกลางแล้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ปัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลำบากก็ต้องถูถ่ายกันไปอย่างที่เป็นมานี่แหละจะว่าไงไม่ว่าจะประชาชนญาติโยมแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี่ทำไมใครจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่พระธรรมดาจะรับกันไว้ทำไมนั่งหนานั่นแต่ก็รับด้วยเหตุนี้เองนะขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจผมได้รับไว้ก็ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่อเพื่อนพระผู้ตรีอนันต์ตั้งสอนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะมันหายากนะสอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสอนจุ่มสี่จุ่มห้ามีปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดเรื่องที่ดีโง่ขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคำประเภทนั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทศให้ฟังนั่นถึงใจจริงจนกระทั่งวันตายผมไม่มีอย่างอื่นมีแต่ความดื่มจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่าน ที่ผ่านไปเพราะมันถึงใจกันนี่แหละอ่ะอันนี้เลิกกันนะ